wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. NBP za kilka dni pokaże raport o przyszłej inflacji. Eksperci mówią, że dotychczasowe dane są optymistyczne. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla wielu regionów Polski. Kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 425 milionów dolarów ogłosiły Stany Zjednoczone. Doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego profesor Grażyna Ancyparowicz powiedziała, że za kilka dni ukaże się raport NBP. Dokument pokaże, jak będzie się kształtował poziom inflacji w Polsce. Ekspertka podkreśliła w Polskim Radiu 24, że te prognozy sprawdzają się zazwyczaj w 100%. Można tylko tyle powiedzieć, że no już 7 miesięcy mamy zastopowany wzrost cen, co potem powoduje, że w ujęciu rocznym te wskaźniki inflacji konsumpcyjnej, bo tam jeszcze jest mnóstwo innych wskaźników inflacji, ale mówimy zazwyczaj mówiąc o inflacji o tej, która nas bezpośrednio dotyczy, czyli gospodarstwa domowe. No to on jest bardzo niski, niższy niż wszyscy przewidywali. Te 6,5% fleszu to wydaje się bardzo optymistycznym tutaj akurat tempem spadku inflacji. Profesor Grażyna Ancyparowicz dodała, że poziom inflacji zależy też od działań przyszłego rządu. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie rządowych tarcz mających minimalizować skutki inflacji dla obywateli. Inflacja w październiku wyniosła 6,5% w ujęciu rocznym, tak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla przeważającego obszaru Polski. Bezpieczniej będzie tylko na zachodzie. Synoptycy zapowiadają także intensywne opady deszczu. Marta Szulborska. Najsilniej powieje w centrum i na północy, mówiła synoptyk IMGW Anna Woźniak. Zostały wystawione ostrzeżenia ze stopniem drugim, które zaczną obowiązywać w nocy. Porywy wiatru mogą sięgać nawet 90-100 km na godzinę. W centrum i na północy sytuacja pogodowa ustabilizuje się jutro rano. Wcześniej, bo dziś późnym wieczorem, wiatr osłabnie na południowym wschodzie. Synoptycy prognozują także intensywne opady deszczu. Wystąpią one w pasie od Sudetów przez Opolszczyznę, centrum Polski, Kujawy, po Pomorze i Warmię, mówiła Anna Woźniak. Sumy opadów mogą dochodzić do 30-40 mm. W godzinach nocnych te najintensywniejsze opady będą występowały w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Warmii. Opady deszczu na północy Polski osłabną jutro około godziny 10. Marta Szulborska, Polskie Radio. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 425 milionów dolarów. Pakiet obejmuje m.in. pociski do systemów artylerii rakietowej, amunicję artyleryjską i systemy przeciwlotnicze. Większość środków z pakietu zostanie przeznaczona na długoterminowe potrzeby obronne Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pentagon poinformował, że w ramach najnowszego pakietu 300 milionów dolarów zostanie przeznaczone na wzmocnienie długoterminowych zdolności wojskowych Ukrainy, a 125 milionów na bezpośrednie potrzeby obronne. Z obecnych zasobów Pentagon przekaże Ukrainie rakiety do systemów HIMARS i NASAMS oraz pociski artyleryjskie 155 i 105 mm. Ukraina otrzyma także pociski rakietowe TOW oraz systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4. W skład pakietu wchodzi także 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej, granatów, amunicja burząca do usuwania przeszkód, amunicja przeciwpiechotna, 12 ciężarówek do transportu ciężkiego sprzętu, części zamienne oraz sprzęt polowy. Długoterminowe kontrakty obejmą systemy obrony przeciwlotniczej. Pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy to mądra inwestycja w nasze bezpieczeństwo narodowe. Pomaga zapobiec większemu konfliktowi w regionie i odstrasza potencjalną agresję w innych miejscach, napisano w komunikacie amerykańskiego Departamentu Obrony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 5-milionowego pasażera odprawiono na lotnisku w Pyrzowicach koło Katowic. Po raz pierwszy w historii portu osiągnięto taki wynik. 5-milionowy pasażer to pani Aleksandra, która do Pyrzowic przyleciała pierwszy raz. Na co dzień mieszka za granicą, a na Śląsk przyleciała odwiedzić rodzinę. Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, które zarządza lotniskiem, podkreśla, że do takiego poziomu ruchu pasażerskiego prowadziła długa droga. No mamy to, mamy 5-milionowego pasażera odprawionego w Pyrzowicach. No czekaliśmy na to wiele, wiele lat. Przypomnę, że w 2005 roku odprawiliśmy pierwszy milion pasażerów. Kolejny milion to w kolejne 3 lata. W 2018 roku odprawiliśmy 4-milionowego pasażera. Gdyby nie COVID, pewnie 2020 to byłby rok, gdzie mielibyśmy 5-milionowego pasażera, ale warto było czekać. Historyczna chwila w Pyrzowicach. Bardzo się cieszymy, że tak znakomicie ruch rośnie.

Time of Your Life to Miles Kane i to jest propozycja 83. wydania listy przebojów trójki. Oczywiście po 22. każda z propozycji może być przez Państwa poparta, czyli można na nią zagłosować. 10 głosów na Państwa czeka, 10 głosów do dyspozycji. Proszę pamiętać o tym, że dość istotna jest kolejność. Pierwszy Państwa głos jest za 10 punktów, drugi za 9, trzeci za 8 i tak dalej w dół, aż do 10 punktu, 10 głosu za 1 punkt. Ale to wszystko po 22 na lptpolskieradio.pl, bądź używając naszej aplikacji. Na razie skupmy się na słuchaniu 83. wydania listy. Dziś mamy święto myśliwych Hubertus, a ja chciałem Państwa zaprosić na bezkrwawe łowy, pytając, co udało się Państwu ostatnio upolować bądź ustrzelić. A mi się z kolei udało dzisiaj upolować wspaniały, bardzo praktyczny pomysł na kleszcze. Oczywiście warunek podstawowy, one muszą być zatankowane, napojone. To można a wysuszyć je po prostu i zastosować do owsianki jako rodzynki, albo b uprażyć na patelni i zjeść po prostu, albo dodać do czegoś jako fistaszki. Naprawdę wszyscy się nabiorą. One pozwolą również spojrzeć na kleszcza jako na stworzenie bardzo pożyteczne. No cóż, to są te meandry kuchni, które na razie chyba są mi dość obce, ale co kto lubi. 2-2 i 7 trójek, co udało się Państwu ostatnio ustrzelić, tudzież upolować? Czekamy na Państwa telefony. Miejsce 13 i tu spadek z miejsca 8 przed tygodniem. Tilaf, to chyba miłość jest. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, czas. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. Dobrze o tym wiesz, kochanie, miłość trudna jest, a pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. Dobrze o tym wiem, miłość to nie jest sen, pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się. tłumaczę, skąd ten, no jakby nie patrzeć, zimowy, może nawet świąteczny klimat w tej piosence. To chyba miłość jest grupa T-Love na miejscu 13 w 83 notowaniu listy przebojów trójki. No tu nie ma wielkiej tajemnicy. Piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej do nowej komedii Uwierz w Mikołaja. Ta komedia od przyszłego tygodnia będzie już w naszych kinach. Ach, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Muniek Staszczyk w najbliższą niedzielę będzie obchodził swoje piękne, okrągłe 60. urodziny, ale już teraz proszę przyjąć serdeczności. Dużo, dużo zdrowia. Czekamy na kolejne fantastyczne piosenki. Co udało się Państwu ostatnio ciekawego upolować w Dzień Hubertusa? Takie oto pytanie. Ostatnio nie udało mi się nic upolować, ale zmobilizowana dzisiejszym świętem zacznę polować na ciepłe zimowe buty i wygodną kurtkę. No to trzymamy kciuki za te łowy. Co udało się Państwu ostatnio ustrzelić, tudzież upolować w dzień Hubertusa? Dziś tak, dzisiaj jest Hubertus, a więc święto myśliwych. 2-2 i 7-3. Czekamy na Państwa telefony. Mamy kolejną nowość, czyli kolejną piosenkę, która wskoczyła nam z zeszłotygodniowych propozycji do regularnego notowania na miejscu 12. Kaśka Sochacka, Madison. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Słyszy Bóg. sporo się dzieje aktualnie u Kaśki Sochackiej, bo dokładnie, prawie co do dnia, 4 lata po premierze debiutanckiego singla Kaśki Sochackiej Wiśnia, to było 26 października w 2019 roku, premierę miał jej najnowszy utwór zatytułowany Madison, właśnie tego słuchaliśmy przed momentem. Oczywiście ta piosenka jest już dołączona do setlisty jesienno-zimowej trasy koncertowej. No ale przede wszystkim pytanie, cóż zwiastuje Madison? Rozpoczyna drugi etap płyty Kaśki, nad którą w tej chwili trwają ponoć bardzo zaawansowane prace. Artystka mówi na razie tylko tyle, że premiera nowego albumu jest zaplanowana na pierwszą połowę 2024 roku, no więc absolutnie czekamy. Natomiast co do tej trasy koncertowej, której Kaśka Sochacka właśnie jest, w sumie obejmie aż 27 miast, więc no być może w najbliższym czasie również gdzieś w pobliżu państwa miejscowości. Jeśli jest taka wola, proszę zobaczyć. Kaśka Sochacka, Madison, to jest nowość na miejscu 12. 83. notowanie listy przebojów trójki. Czekamy na państwa telefony w sprawie bezkrwawych łowów, co udało się państwu ostatnio upolować, tudzież ustrzelić. Proszę dać nam znać. Sięgam znowu do pakietu piosenek propozycji, a tutaj fantastyczne połączenie, no można powiedzieć, artystów z różnych bajek, ale okazuje się, że jak się chce, to się da wspólnie fajnie współpracować. Marshmallow, Sting i Pink i utwór zatytułowany Dreaming. Propozycja. Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming, dreaming till the sun goes down. Yeah, we'll keep dancing, dancing as the world turns round and round and round and longer. I will follow you, never let you go. Yeah, I keep dreaming. No gdzieś pewnie już to państwo słyszeli, mam na myśli ten fragment piosenki Stinga, zupełnie nowa aranżacja Sting, Pink, Marshmallow i utwór zatytułowany Dreaming. Z tego co udało mi się ustalić, piosenka znajdzie się na płycie Pink i też jako jej piosenka będzie prezentowana na koncertach. 83. wydanie listy przebojów trójki. Co udało się państwu ostatnio ustrzelić albo upolować? Mi się udało upolować dobre buty i dobrą kurtkę, ale polowanie zacząłem już 2 miesiące temu. No przecież nie od dziś wiadomo, że wytrwały myśliwy musi swoje polowanie zaczynać i odpowiednio się do niego przygotować dużo, dużo wcześniej. 2, 2 i 7 trójek. Jakie ostatnio udały się państwu łowy? Proszę dać nam znać. Pytam dlatego, że dziś Hubertus. To chyba oczywiste, choć pytam o łowy bezkrwawe. Na miejscu 11 i tu bez zmian, tak jak przed tygodniem, Pet Shop Boys, The Lost Room. Na 11 Pet Shop Boys The Lost Room. Słuchają państwo 83. wydania listy przebojów trójki. Dziś Hubertus, więc pytam państwa, co udało się ostatnio upolować. No czasem, żeby coś upolować, trzeba się nieźle nachodzić. Upolowałam wreszcie buty galowe na koncert dla mojego syna. 10-latka, to jest bardzo trudne naprawdę znaleźć buty, które pasują na 10-latka, który ma rozmiar 38, które pasują także na galowy koncert. I nie są sportowe. I są czarne. i błyszczące. I w rozsądnej cenie. I pewnie założy je raz, bo za chwilę mu noga urośnie. No takie życie. 227 trójek. Co udało się Państwu ostatnio ciekawego ustrzelić, tudzież upolować? Proszę nam o tym opowiedzieć. Dziś 83. wydanie listy przebojów trójki, gdzie na miejscu 20 Guns N' Roses z utworem Perhaps. Na miejscu 19 Baranowski, Wodecki, Wróć i to jest nowość. Na 18 Daria Zawiałów, Fifi, Hollywood. Na 17 Sanach, Jestem Twoją Bajką. Na 16 Queen, Face It Alone. Bartas Szymoniak, Powroty, to miejsce 15. Na 14 kolejna nowość, Cortez, Nie było to pisane nam. Tilaf, To chyba miłość jest na miejscu 13. Na 12 Kaśka Sochacka, Madison i to też nowość. Na miejscu 11 Pet Shop Boys, The Lost Room. Właśnie mijamy półmetek 83. wydania listy przebojów trójki. Przed nami już najlepszych 10 piosenek tego zestawienia. A na miejscu 10 jest Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Weronika Borowiec otworzyła nam najlepszą dziesiątkę 83. wydania listy przebojów trójki. Jutro może nie być niczego. Co udało się Państwu ostatnio upolować? A mi się tak udało upolować bilet na Dawid ze Śląska pod koniec listopada. No, to udanego koncertu. Dobrze, no to zanim 9 najlepszych piosenek tego notowania, to czas na jeszcze jedną propozycję. Tych propozycji, jak przypominam, jest aż 13. To Łona, Andrzej Konieczny, Kacper Krupa i ich 10 pytań. Thank you.

4 miejsca do góry, ostatecznie 9 miejsce Riverside, Friend or Foe w 83. wydaniu listy przebojów trójki. Dziś mamy Hubertus, Święto Myśliwych. Co udało się Państwu ostatnio upolować? Po bardzo długim polowaniu w dniu dzisiejszym upolowałem numer dla mojego domu w Krakowie i jest to numer 8. Brawo dla tego myśliwego. 2, 2 i 7 trójek, co udało się Państwu ostatnio ustrzelić? Czekamy na Państwa telefony. Zanim miejsce 8, kolejna propozycja. Tym razem zabiorę Państwa na przynajmniej kilka minut do Leeds. To właśnie stamtąd pochodzi grupa Kaiser Chiefs. Udało mi się ustalić, że 1 marca ma ukazać się ich najnowszy album. No a ten album zwiastuje Feeling Alright. Propozycja. Feeling Alright i tej wersji się trzymamy. To Kaiser Chiefs, to propozycja 83. notowania listy przebojów trójki. Jest kolejny telefon w sprawie bezkrwawych polowań. Udało mi się zakupić fajne wydanie płyty Dark Side of the Moon zespół Pink Floyd, wytłoczone przez Polskie Nagrania Muza w 72. albo 73. roku. I dodatkowo kupiłem dzisiaj sobie dwie paczki skarpet z promocji.